sahan. Hitam kelam memelukku. Semua dosa-dosa kini kian lama semakin nyata dan mencekam kehidupanku. Diriku rana kini dan ragu. Adakah maaf untukku? Keraguan di menjelang rasa bahagia.